Nem akartam erről videót készíteni. Dopman válaszolt, kommentek is jöttek, és már tudom, biztos amúgy unjátok azt, hogy reagálok, de hát egyfelől, ha már itt véleményt mondok, akkor mi is meghallgathatjuk a másikét. Másfelől meg általában csak kommentekre reagálok, de most Dopman maga válaszolt. Harmadrészt meg ez egy olyan, mint egy drog, így imádom az utálkozó kommenteket olvasni. Valószínűleg meg fogom unni egy idő után, de ezt a rovatot szeretem, és ez valószínűleg hosszú lesz, szóval tartsatok velem. Ja, és még mondok valamit mindjárt. Holnap előadás lesz, úgyhogy ha bármilyen kérdésetek van, azt írjátok le, és akkor azokkal kezdünk majd. Úgyhogy holnap 4-kor egy előadás lesz. Van egy kis meglepetés csavar a dologban. Megnézzük Dopman, mit válaszolt, megnézzük, hogy milyen kommenteket kaptam. Hát, ha végre kapok egy igazi kemény kritikát, de nyilván, hogyha egy igazi kemény kritikát kapnék, akkor nem merném megnézni. De hát lehet, hogy Dopman odamond. Kicsit félek amúgy. Betaláltak a Focus csoportnak a BMX banditák. Szóval nem csak én. Ja igen, akkor kezdjük el. Üdv, ez itt a Focus. Egyre retardáltabb van. Egyszerűen nem tudod felülmúlni. Mi lesz egy év múlva? Egy év múlva még 5 percen keresztül így nyálazzom. Igen, de múltkor is azt írták valahol, hogy agyhalott a háttérhang, hogyha már tényleg, akkor már legyen tényleg. Kezdem megkedvelni ezt az intrót amúgy. Nekem is kéne egy ilyen. Üdvözlök minden kedves nézőt. Mai videó egy ilyen aktuális. Na ezért szoktam megvágni a videóimat, amúgy. Téma. Ott majd megjelennek az exkluzív tartalmak. Meg is ihletet, bekapcsolom a csatornatagságot. Figyelj, folyamatosan kapom az ihletet tőle, még nem sok dolog jár érte. Majd kitaláljuk pár exkluzív élőadást. Ha mire fönt lesz a videó, sikerül bekapcsolom, akkor be lesz kapcsolva. Betalálta. Focus csoport nevezetű. Focus csoport! Igen, csak lassan haladva. Ez relatív, hogy mi számít lassúnak. Pesti viszonylatban szerintem a videón legalábbis nem haladtál lassan. Beszélgettünk a Discordban erről a témáról, és van, aki azt írta, hogy emiatt a sáv miatt neki ezt nagyon megkönnyítette a dolgát, és emiatt váltottak bringára a vírus ideje alatt. Meg ugye azért is csinálták próbát a vírus miatt, mert ugye kevesebb kocsi ment a home office-ok miatt, és ezért gondolta Budapest, hogy kipróbálja, nem csak ugye semmiből jött ez az ötlet. És itt van egy cikk amúgy a Flow Cycle-on, ami nyilván egy biciklis oldal, úgyhogy körültekintéssel kezelje, hogy itt mi igaz, mi nem, de én úgy látom a BKK adott ki infót, szóval az már egyen megbízhatóbb. Azt írják, hogy a nagykörút lett a Budapest egyik leggyakrabban használt bringás útvonala. Ettől még lehet valakinek az a vélemény, hogy ennek nincs értelme, de tekintve, hogy ilyen népszerű lett ilyen gyorsan, ezt nem lehet elvitatni. Nyilván ezt egy szórakoztató élő videó formájában tettem, abban a stílusban, amiről ismert vagyok, hiszen létezem, mint többi embertársam, emberi lény formájában, és hát ennek megfelelően tudjuk azt, hogy a tan... Ez emiatt 40 perces ez a videó amúgy. Legalább választékosan kifejezi magát, csak most már szeretném, ha belém szállna. Úgy lehet végig menni a fejlődés útján, hogy a karakteremet nem dobom el, hanem finomítom folyamatosan. Azért jöttem ide, hogy a Dopman elküldjön a francba erre, csak így szívom magamba a bölcsességeket. Meg semmi problémám azzal, hogy most egy másik YouTube csatorna kielemzi a videómat, és ilyen-olyan kritikát gyakorol vele kapcsolatban, vagy éppen cinkelni akarja. Ez egy érett hozzáállás, nem? Egyelőre. Elalszok olyan most. De meg kell hagyni, azt mondja, hogy nem, nincs vele baj, ez tök jó. Rengetegen még ilyen jól se kezelnék, és csak hisztiznének, hogy hogy lehet, hogy... Tehát ez tök normális, én elmondok egy véleményt. Ez a párbeszéd alapja, ez tök jó. Én is bátorítom ezt, ha nem értetek velem egyet, írjátok le, vagy akár videóban is reagálhattok rá. Sokkal jobb. Mint például nekem kicsit csalódás volt, hogy ugye Virág Eszter csinált azt a rasszizmusos videót, és arra reagáltam, aztán még reagált az Ideológiák Tárháza is. Elindult egy párbeszéd a dologról, és az lett, hogy Eszter Virág letörölte, vagy privátba rakta a videóját. Hogyha már van egy véleményed, akkor állj ki mellette, vagy mondd el, hogy miben változott, de az, hogy elindul egy párbeszéd, és akkor inkább letörlöm a videót, akkor annyira nem is akarták kiállni amellett, amit mondasz. Ugyanúgy kiállsz a mondandód mellett, akkor miért törlöd a videót? Ha meg nem állsz, akkor meg lehet egy ilyen újabb videót csinálni róla, és akkor tök jól elindult egy párbeszéd. De az, hogy letörlöd a videódat, az nem biztos, hogy a legjobb módszer. Túl se tekint azon amit beszélek, tehát már az első akadálynál elbukik. Most rólam beszél, vagy a kommentelőkről? De mindjárt megtudjuk, attól félek. Fölkészíteni a várost arra, hogy ez környezetbarát legyen, biciklibarát legyen, gyalog. Jó gondolatok, de valószínűleg akármilyen lenne az első intézkedés, valaki belekötne, de valahol el kell kezdeni. Még mindig jobb, mint el se kezdeni, de nyilván több parkoló kéne a külvárosban, ingyenes, jobb tömegközlekedést, ezt talán én is elmondtam amúgy, egyetértünk. Ami egy minimális a város egyéb lakosságához képest. Azt mondod, hogy minimálisan bicikliznek, ez nem biztos, hogy igaz, de például ott a buszsáv azt is szíttad, pedig többen utaznak busszal, mint autóval szerintem, vagy legalábbis tömegközlekedést ezt többen használják. Akkor még több buszsáv kéne ezek szerint, nem? Mert ne vegyék már a buszok elől az autók, akik kisebbségben vannak. Akik biciklivel mászkálnak, ők nem abban a közegben tartoznak, a többnyire, akik ügyet intéznek, valljuk be. De miért? De miért? Miért? Nem tudok ezt hozzászólni. Miért? Ne, mint ez, az, hogy milyen módon jutsz el A-ból B-be, az nem befolyásolja azt, hogy milyen ügyet intézel. Attól, hogy valami mondjuk kellemesebb számára, még nem jelenti azt, hogy csak azért csinálja, mert kellemes. Szerintem el lehet menni a kormányablakba, bringán is, de... De ő biztos abból indult ki, hogy aki helikopterrel megy, ez rohadt fontos ember. Igen, akkor mindenhol legyen helikopter leszálló, mert azok aztán tényleg ügyet intéznek. Mondjuk vadásznak valahol. Vagy esküvőre mennek? Az út fenntartásban, meg mindenben, ha már használjátok, meg jártok rajta. Tehát tök oké. Pofa nagy, akkor pénztárca is nyíljon, és... Ez nem annyira a bicikliseken múlik, hanem inkább a politikusokon. Amíg nem kérnek súlyadót a bringásoktól, addig hova fizessék be azt? Szóval ezt ne rajtuk kért számon, hogy nem fizetnek be egy olyan dolgot, amit nincs is hova befizetniük. Ez talán nem az ő hibájuk. Tessék szépen beleszállni a közös költségekbe. De, akkor most itt van ez a fókuszcsoport. Aranyos kis srác. Aranyos kis srác vagyok! Dotman, öreg haver. Biztos valami ilyen 20 éves fiú. Jami! Nem. Sajnos már elmúltak azok az idők, de néha fiatalabbnak néznek, és ez jó. Te még az vagy, de én nem. De téged nem látottam, úgy csak a hangodat hallottad, valószínűleg fogyatékos gyereknek gondolom. 25 év fölött már lejárt lemez az ember, főleg a gyereke van meg. Akkor én lejárt lemez vagyok. Te mindenhol le vagy. 25 felett vagyok, gyerekem van. Direkt nem személyeskedtem abba a videóba. Próbáltam csak arról beszélni, amiket mond, amennyire értettem. De itt nagyon úgy kezdődik, mint ami személyeskedés lesz, de hát meglátjuk. Nem is számít emberi lénynek. Mi történik? De én ismerek, és a médiában is vannak idős emberek, akiknek adok a véleményére. És rengeteg fiatal, akinek egyáltalán nem, szóval nálam nem ez határozza meg. Biztos vannak fiatalok, akiknél ez szempont, hogy Dopmerről azért nem jut eszembe, hogy olyan öreg lenne. Te is fiatalosan nézel ki. Na tehát most szándékom mondom, hogy ezt a videót nem 720p-be, meg nem 1060-ba, meg nem 4k-ba fogom feltölteni YouTube-ra, hanem 240-be. Hát nem sikerült, mert 360-as lett. Mire akar kiukadni ezzel? 240p-be fogom feltölteni. Egyéb érdemi kritika mellett egy nagyon fontos kritika volt, hogy a videó az nem nézhető 540p-be, 720p-be. Nem az érdemi kritika volt amúgy. Elmondtam, mint operatőr és mint videóvágó szerettem, hogyha valaminek van minősége. Manapság, amikor már egy szimpla, több éves telefon is 4K-t tud felvenni. Nem azt mondom, hogy legyen 4K-s, de szeretem, hogyha valami egy kicsit éles a kép. De ez az én dolgom, mert az én szemem ráállt erre, mert ez a foglalkozásom. De mint mondtam a videóban is, ezt csak megemlítem, és attól a mondandó a lényeg. Ezt elmondtam a videóban, ezt lehet, hogy nem hallotta. Annyira gőzölt a füle az idegességtől, amikor ezt kimondta. Baszottul zavarja ezeket a srácokat. Meg igazából a YouTube-on azt kell tudni, hogy nem is a felbontás a lényeg, hanem egy videónál sokkal többet számít, hogy mennyire van tömörít. Ha egy Full HD-s videót nem tömörítesz agyon, és mondjuk 4K-ba renderelett ki, akkor szebb lesz. Azért, mert a YouTube hagyja, hogy a 4K-s videóknak nem tömöríti annyira szét, mint a Full HD-t, és ezért van az, hogy egy Full HD-s monitoron is szebben néz ki, hogyha mondjuk 4K-ra állítod a videót. De ez a kamera, amit használok, meg a régi kamerám is 4K-ba vesz föl, szóval akkor már felveszem 4K-ba a videókat, mert miért ne, a képem elbírja, hisz erre van. Én snob vagyok minőségre, de tudom, hogy a Facebook live-ok ezek alapból, de hát azok is tudnak full HD-sek lenni. De mint mondtam, ez csak egy ilyen észrevétel volt, hogy egy videótechnikai szempontot is figyelembe vegyek. Mondtam, hogy a mondandó lesz a lényeg, ezt csak így megemlítettem. Remélem, hogy ezen nem akadunk le. Kettőnek. Mert én sem akadtam le. 40p helyett nem választhatják a 4K-t, mintha baszna is egy öltést, hogy milyen felbontásban nézed ezt a kurva videót a YouTube-odon. Hogy a fasznyi különbség nincs abban? Na jó, Dopman, mint művész megérthetnéd, hogy törekszik az ember az igényességre, hogyha én a rep számaimat 64 kilobit per szekundommal tölteném föl, és széttorzítaná a hangfalad, akkor te is mondanád, vagy például, nem tudom, valami igénytelen dolgot csinálnék a zenémbe, akkor lehet, hogy te is megemlítenéd ugyanúgy, ahogy én a videós dolgokat. És én is mondhatnám, hogy hangja fasznyit nem számít, mert egy csomó ember nem vesz észre, de pont ezért mondom, mert próbálok olyan dolgokra is figyelni, amire nem mindenki figyel feltétlen. De lépjünk már túl ezen! Hogy milyen a felbontás? Hogy milyen felbontás az a videó? Hát miből van ti szemetek, bazd meg, röntgenből? Jó pofa ez a csávó. Vicces csávó. Tényleg? Fölfogjátok, hogy hány K-ba nézitek? Én föl amúgy. Észreveszem, ami 4K-s vagy full HD-s. Az öreg Dopman, aki eleve ilyen proli, meg buta paraszt. Megnézem most már, hogy mit mondtam, ami ennyire fölbaszta. Azt mondjuk nem értem, hogy miért csak 480p. Próbáltam nagyobbra állítani, de nem tudom. Nem ez a lényeg, nem a képminőség lényeg, de azért szeretem, hogyha legalább valami 720p-t eléri. Mutatom a bicik. Mondtam, hogy nem ez a lényeg, és tovább léptem. De papa nem bír. Papa nem lépett tovább. Még ráadásul csak 340p-be van. Ó, és nincs rendesen megvágva a videója, mert... mint hogy valami szürreális állam lenne, hogy dobd, mert most engem szíd. Bakancs lista. Nincs az autóban hétőt kameraállásból fölvéve, amit magyaráz. Csak gondoltam, egy kis belelátást biztosítok, hogy mondtam egy olyan példát, aki tök igényesen megcsinálja. Bár arra is beszóltak, hogy az esti locikát utálják a kamionosok, mert nem igazi kamionos. De mitől nem lesz valaki igazi kamionos? Hogyha kamionnal szállít dolgot, akkor ez kamionos, nem? Azt is elmondtam videóban, hogy lehet, hogy te csak így ezt spontán vetted föl, és akkor nem is elvárható ez a dolog. Hogy nekem van időm azzal foglalkozni, hogy ezeket a köcsög videókat, amiket fölveszek, azt így vágdossam. Amúgy vágva volt ez a videó. Elfogadom, Dopman, hogy te nagyon elfoglalt vagy, akkor ne vágd meg. De attól, hogy nekem valamire nincs időm, ez nem egy érv, mármint, hogy ha leadsz egy munkát bárhova, akkor nem lehet azt mondani, hogy jó, ez meg ez nem lett olyan jó, mert nincs időm rá. Én is mondhatnám, hogy nincs időm megvágni, és felrakhatnám ezt a videót 2-3 órás hosszában, és hogyha valaki azt mondja, hogy túl hosszú lett, akkor ez egy jogos kritika, de hát van egy kompromisszum, akkor ez a kompromisszum, hogy sajnos különben nem lenne videó. De attól még a kritika jogosságából nem veszel, hogy neked nincs időd. Ahogyha kiadnak egy filmet, nem rakják alá a hangot, mert nincs idejük. Mondhatom a moziban, hogy bazd meg, nincs hang. Ők meg mondhatják, hát nem volt idő. Hát ez nem így megy. Bármilyen, ahogy egy albumot is kiadhatsz, úgyhogy nincs mixelve, masterelve, és akkor széttáratod a kezed, hogy nincs idő. Attól még az a album nem lesz mixelve és masterelve. Én nem jegyzetelek, én nem írom meg előre, amit mondani akarok. Ebben a stílben nyomom. Jó. Erre most büszke? Vagy nem tudom. Értem. Most miről beszélünk? És nagyon régóta nyomom, jóval előtte, miért ezt a műfaj bárki elkezdte volna. Mi az, hogy pofázol a kamerába? Herbie az még lehet, hogy előtted kezdte el. Ez most akkor Herbie-nek lesz igaza, hogyha beszélgetünk valamiről, mert ő hamarabb kezdett el pofázni. A kamerába vágatlanul. Ez tök jó ez a műfaj, de még mindig nem értem, hogy hol kapcsolódik ide. Nem mondom, nem lenne rossz, de szerintem senki nem tudja ezt Magyarországon főállásba csinálni, és nekem erre nincs időm. De somóan csinálják a YouTube-ot főállásba, bár te Facebookon vagy, főleg, és ide áttöltöd, de lehet csinálni. És oké, nem csinálod főállásba, de azért naponta csinálsz videót, szóval nyilvánvalóan sok energiát belefektetsz, és ez tök jó. Kívánom neked, hogy tud főállásba csinálni amúgy. Hogyha szereted, hajrá! Tehát lehet, hogy nektek anyukátok pénztárcájából, meg apukátok keresetéből futja erre az időtök. A kis általánosítás. Meg így el vagytok, és nincs más dolgotok. Pedig nincs is biciklim, mert akkor megértem, hogy nem lenne más dolgom, csak cigit venni. Hát a teki, ez nyilván anyuszi a puci pénztárcájánél. Tegyük fel, hogy ez így van, akkor sem értem, hogy ez miért szempont. Nekem mindig is sokat segítettek a szüleim, máig segítenek, hogyha kell, de mert hogy én is majd segítek a gyerekemnek, akármennyi idős, de szerintem normális. Ez egy jó dolog, ha valakinek normálisak a szülei, meg segítőkészek. Saját keresetem már van amúgy, magamat tartom el. De igen, a munkám az ilyen videózás, úgyhogy gondoltam, hogy elindítom ezt a fókuszcsoportot, hát ha lesz belőle valami, most úgy tűnik, hogy valamennyire megy. Főleg, hogy most bekapcsoltam a csatlakozást. Mindenkinek személyre szóló kókuszcsoport lesz. Sajnálom, hogyha valakinek nem segítenek a szülei. Nekem szoktak, meg régen is segítettek, de nem úgy, ahogy te gondolod szerintem. Szóval nem itt nem a szüleink pénztárcáján vagyunk, ez egy iroda. Na mindegy. És ahelyett, hogy a farkatokat ráznátok valami csajnak a fejére. Nem lehet egész nap csak csajokat dugni. Hát, mi már csak tudjuk. Nem lehet, nem lehet. Próbáltuk. De hát néha pihennie is kell az embernek, nem? Megszelnétek, hogy itt-ott ismerkednétek, valami történet. Van barátnőm, úgyhogy sajnos lehet, hogy nem benne jó néven, hogyha videózás helyett én mindenfelé ismerkednék, és teki, ez neked szól akkor inkább. Ezzel tudjátok tölteni a napot, nekem ez is rengeteg időt viszel. Tehát egész egyszerűen sajnálom, erre nincs idő. De hát naponta csinál videókat. Itt egy 40 perces válasz videó, és nincs ideje rá. Nagyjából én is annyit foglalkozom a videózással, mint te, ahogy látom egy nap, nem tudom, pár órát, amit többet, de most nem vallom be. Szóval most ezt nem értem, hogy miért ér. Te is láthatóan naponta videózol. Mi az, hogy neked nincs időd rá, nekem meg van, és miért? Akkor te miért nem csajozol? Nem értem, hogy mi a különbség. Van nekem gyerekem, magánéletem. Miről beszél? Most én csinálok videókat, ő is csinál videókat. És én csináljak valami más, neki fontosabb dolga van ennél, de úgy... De neki van gyereke, meg magának. De nem értem, hogy most mire akar kiukadni. Hogy neki nincs ideje megvágni. És lehet, hogy magadnak spórolnál időt. Azt mondtad, nincs időd összeírni, de mondjuk én azt szoktam néha, hogy összeírom nagyjából a gondolatokat, hogy miket akarok elmondani, hogyha nem reagálok egy videóra, nem csak valami témára csinálok. És magamnak spórolok egy csomó időt azzal, és akkor mondjuk meg se kell vágni, hogy... Ide föl van írva az a 10 pont, amit el akarok mondani, és akkor halad a videó. Lehet, hogy te is időt spórolnál vele. Még az is, hogy összeírod, mert rövidebb lenne a videó. Sorry, majd én értem, hogy mik az elvárások. 4K, ilyen mikrofon, olyan megírás, snittelés, stb. Valakit érzékenyen érintett ez a pont, de ezt sajnos fent kell tartsam, hogy ha valaki videókat csinál, akkor inkább csinálj 2 naponta, hogyha úgy érzed, hogy nincs időd rá. Még mindig arról beszél, hogy a videó szerintem milyen volt. Én inkább a mondandóról beszéltem. Szeretném, hogyha te is ezt csinálnád. Szaros YouTube. Folyamatos YouTube fogyasztó és tartalomgyártó. Tudom, hogy ide más kell, és ezért sem akadtam lenn ezeken a részleteken. Amin egy tévés, például Piero, lennakadt volna. Szaros YouTube. Forintot. Nem ér az egész. És igen, az ülői úton kurvára baleset veszélyes a biciklisebb. Amikor az ülői úton mentem ott autóval, és 2 sáv volt, akkor az se volt sokkal jobb, amikor a bicikliseknek az autós sávba kellett menni, mert a külső sávban voltál, akkor állandóan meg kellett kerülni, az át kellett sorolni, aztán vissza valamennyire, mert nem lehetett, annyira szűk az a 2 sáv, hogy nem lehetett rendesen megkerülni a bicikliseket. Keveredik a kocsik, meg a bringások, azt sem érzem a legjobb megoldásnak. Nem tudom, hogy mitől lesz ez baleset veszélyesebb, de gondolom majd kiadnak, hogyha ennek vége, akkor egy statisztikát, és akkor lehet, hogy igazad van, de ezt majd utólag össze tudjuk mérni. Azt mondják, hogy 3 hónapig ilyenek voltak, és több lett a baleset, vagy kevesebb, de így most nehéz ezt így kijelenteni, nem? Ezt egy utólag lehet majd leszűrni a statisztikákból. Egyébként köszönöm a reklámot, mert ez jelenti azt, hogy már YouTube-on is valid ember lettem. Megkapod a fókuszcsoport pecsét. Validált YouTuber. Nagyon megmondja a dopen, nem tud beszélni a dopen. Én így beszélek. Én nem emlékszem, hogy így a személyét támadtam volna, meg parodizáltam volna. Úgy érzem magam, mint az Oviban. Anya, én sem szoktam, de a dopmen most mit akar a dopmen? Jaj, a dopmen most mit tudsz magára a dopmen? Dopmen nem visz magáról semmit. A vélemény, ugye ezt mondják, az olyan, mint egy segjuk, Mindenkinek van egy, de inkább... Aj, de ez jutalom ezt a mondást, a vélemény olyan, mint egy segjük. Ha tényleg nem lenne senki kíváncsi a másik véleményére, téged se követne senki. És engem sem. És én se követnék egy csomó youtubert. Nem, ez a mondás az egyik legnagyobb hülyeség a Földön. Az emberek kíváncsiak a másik véleményére. Kíváncsiak arra, hogy mit gondolsz róluk. Kíváncsiak, hogy mit gondolsz egy általuk szeretett dologról. Kíváncsiak, hogy mit gondolsz egy témáról. Ha megfigyeled, az emberek követik az embereket például azért, hogy meghallgassák a véleményeiket. Én is kíváncsi vagyok más emberek véleményére, mert nagyon unalmas lenne, csak a sajátomra lennék kíváncsi. Hogy vannak ilyen emberek, akik bejönnek az utcámba, és csinálják nekem az ingyen cirkusz, meg az ingyen reklámot, és nekem tolják a produkciómat előre. Így történt, nekem ez nem baj. Én vagyok olyan békében magammal, hogy engem ilyen véleményekkel nem tudtok megbántani. Én szeretlek titeket. Szeret engem is. Engem meg lehet bántani kommentekkel, és bevallom. Nem keményedett meg az arca bőrömön, de hát ez a YouTube, ez dolgozik rajtam úgy erősen. Tehát ez a fókuszcsoportos gyerek... Egyszer lejátsza nektek végig a videómat, vagy szétvágja, mit tudom én. Ugye kifikázza... De nem fikáztam ki, én azokra reagáltam, amiket mondtál, de te egyelőre csak személyeskedni tudtál, és semmi érdemleges dologra nem reagált. Lehet, hogy segítene közben néznéd a videót. Megadja a linket az én videómhoz, amit köszönöm. Mi az a minimum, hogyha más szellemi termékét felhasználom, vagy reagálok rá, akkor hogy biztosítom az eredetihez a linket. Átjöttök, és oda is diszlájkoltok, és oda is kommenteltek. Erre van időtök, gyerek. Mint a téged halálnának. De egyrészt, másrészt meg... Ilyen sokszor elmondom, mire van ideje, 42 perces videó. Jó, amúgy tényleg nem értem azt, akinek erre van ideje, de hát nekem is van amúgy. Csak gyűlölködni megy át egy ember, az tényleg minek. Ha meg a mondandóddal vitatkozik, akkor valahol ez a cél, nem? Hogy felraksz egy véleményt, és akkor majd elmondhatja mindenki, hogyha nem ért vele egyet. Nem erre van a komment szekció? Különben tízd le, minek van komment, nem? Te fejed se fájna. Vagy csak azt akarod hallani, aki egyetért, az sem nem egy egészséges út. De igen, én nem szeretném, hogyha bármikiről videót készítenék, és átmennének a nézők, és utálkoznának. Úgy se lehet irányítani a közönséget. De nem gondolom, hogy át kell menni utálkozni, nem. Ez semmiképp. Én se támogatom. Kiöregedett, lejárt fasz, aki nem tud leszokni a szereplésről, és úgy... Van öniróniája, tök értékelem ezt. Velem kapcsolatban, én tudom, hogy ki vagyok, hallálj. Top, mert úgy látszik, békében van önmagával, örülünk. Még nem sok érdemi kritikát kaptam, pedig már túl vagyunk a videó felén. Nem ti vagytok a város hangja, meg nem is a fókuszcsoport. A fiatalabb brigádnak, annak az a dolga, hogy engem utáljon. Én nem utálok, Dopman. Nem tudom, miből jött le. Az, hogy én utáljak valakit, az nagyon egy erős érzelem, az más dolog kell, de rajtad nem látom a rossz indulatot. Tehát nem volt mindig ez jellemző, majd erről csinálok is egy videót, erről generációs ellentétről, meg háborúról. Tehát itt nem a generációk háborúznak, szerintem vélemények háborúznak, és nem kéne ezt generációs síkra terelni, mert akkor a téma lényege veszik el. Nem mondanám, hogy itt háború zajlik, hanem két vélemény csap össze. Csapna össze, arról beszélnénk, de nem. Nos, jöhetne az, hogy mit raktam le az asztalhoz? Nem, ezt nem akarom, hogy jöjjön, mert ennek semmi köze az egészhez, hogy ki mit rakott le az asztalhoz. Elnekezdjük ezt. Fókuszcsoportosnak mondhatnám, hogy öcsi, most őszintén, mire följáratod a pofádat? Eddig amúgy tetszett ez a videó, egész egy személyeskedés volt eddig is, de mi az, hogy mire feljáratom a pofámat? Elmondom a véleményem. Erre mi kell? Egy ilyen véleménydiploma? Hol azt tagadják az LT-n? Tessék, ezzel a papírral elmondhatja a véleményét az interneten. Vagy van valami izé, hogy bizottságol, vizsgázni kell, hogy mit tettél az asztalra, és be kell vinni a dolgaim. Tessék, ezt meg ezt csináltam. És akkor tessék, akkor neked akkor lehet véleményt mondani. Vagy érted, ez megint szubjektív. Csomó fiatalnak lehet, hogy én többet tettem le az asztalra ezzel meg a 6 lépéssel. És nem azt mondom, hogy tényleg többet tettem le az asztalra, csak ez nagyon szubjektív így megítélni, hogy ki tett le mennyit az asztalra, de szerintem bele se kell menni, mert nem ez a lényeg. De most ugye most erről fogunk beszélni, ettől félek. A te csatornádra 2 hét múlva nem emlékeznek? Két hét? Ennyire hálátlanok vagytok? Két hét múlva nem emlékeztek? Miért feltételezi ezt amúgy? Mert mi alapján? Most a nézettségeim is egész jók. Milyen statisztika mutatja azt, hogy két hét múlva nem fog senki nézni? Én nekem csatorna se kell hozzá, hogy még a halálomra is emlékezni fognak. 5-10-20-30-40-50 év múlva is. Hát, a bicikli, meg autós dolgokról beszélgethetnénk, hogy szerinted miért. Melyik dolog, amit mondtam a videóban, és nem értesz vele egyet, de most már kezdek lemondani arról, hogy erre sor kerül. A lehetőleg, tehát nincs nagyobb siker, nem lehet Magyarországon nagyobb sikert elérni annál, amit én elértem. Dobd már ki magad, hát, mit mondjak erre, mit mondjak erre? De ha te úgy érzed, hogy te elértél mindent és elégedett vagy, akkor örülök neki, de nehéz ezt így objektívan kijelenteni, nem? Egy képtelenség, max a Kossuth-díj, de arra majd nem is vágytam soha. Szerintem még egy Nobel-díjra pályázhatsz lassan. Nem ismerem, hogy miket értél el, lehet, hogy így van, de még már tényleg nagyon elmentünk a témától. Szétesett egy brigádom, építettem újat. Szétesett a karrierem. Én is dokmen akarok lenni. Olyan szép lányom van, és olyan tehetséges, és olyan gyönyörű, és olyan okos is. Én örülök. De miért kell ezt nekem most tudnom? Meg bárkinek. Aki annyira elégedett az életével, amúgy én is boldog vagyok, és elégedett vagyok az életemmel, de ezt nem fogom érvként felhasználni, mert senkire sem tartozik. Nem érzem, hogy ezt bizonygatnom kéne bárkinek. Olyan barátaim vannak, akiket szeretek. Nincs körül... Hát itt, nekem is. Te ki, te szeretsz? Ma? Hoztam neked Kinder Masticking-et, na. Hogy van dolgom, tehát folyamatosan van dolgom. Látom. Gyönyörű a csajom. Perc bula. Engem szórakoztat ez a videó. Én örülök, hogy gyönyörű a csajod. De most már tényleg miről beszélünk? 46 éves vagyok, és áll a farkam. Olyan harcosokkal egyszertek együtt. Na mondjuk nem szeretnék találkozni be az utcán. Bocsát, Gyula. Jártam Tájföldön. Miről beszélünk? Ezekért... Most van egy válság. Én is jártam Tájföldön. Tesó. És ezeket minden azért mondom el, hogy most én több vagyok, mint bárki más, mert nem vagyok, én is... Akkor miért mondja? Most kíváncsiuk, mi lesz ebből, lehet, hogy te megindokolja. Homáztam elő a világra, földből vagyok, vízből, gázból, tűzből, meg tudati tartalomból. Semmi különbség, csak engem mivel tudna bárki megbántani? Hát olyan életem van, hogyha ebben a másodpercben, hogy tudnának egy kommentel megbántani? Ez olyan, mint a tankcsapda videója. Mindig furcsa nekem, hogyha valaki azt mondja, hogy engem nem érdekel valami, és aztán arról a valamiről beszél fél óráig, akkor lehet, hogy mégiscsak érdekli. És ez nem baj. Miért nehéz bevallani, hogy érdekelnek a kommentek? Vagy hogy érdekel, hogy mit gondolnak rólad az emberek. Ez nem egy olyan szörnyű dolog, amit szégyelni kéne szerintem. De hogyha tényleg nem érdekelnek a kommentek, akkor meg tényleg nem felesleges róluk ennyit beszélni. És 10-szer, 100-szor elmondani, hogy téged nem érdekelnek a kommentek. Azt lehet megbántani, aki visszaigazol. Úgy érzem, hogy időhurokba kerültem, és ugyanazt élem át újra és újra, mert mindig visszakanyarodunk ahhoz, hogy őt a kommentekkel nem lehet megbántani. Felfogtam, elsőre is felfogtam, így 11-ére már valószínűleg ezzel is fogok álmodni. Nem ez a fő vágya, hogy erről legyen ismert az emberek között, hogy ő lesz az, aki előtt térdelni fognak meg, majd ítéletet mond fölöttük. Tehát az szerintem inkább egy bírónak a vágya. Nem a Jézus Krisztus. Miről beszélünk? Amint... Már lehet, hogy csak az én figyelmemet nehéz lekötni, de már 36 perce nézem ezt. Fáradok. Mert minden, ami engem ér, azért mindent teszek. Mindent én váltok ki. Korrekt gondolatok. Tükrök vagytok csak. És mikor haragszotok rám, értsétek, mert én is tükör vagyok nektek, hogy ezen képesek vagytok haragudni. Érdekeseket mond. Csak már... Kicsit zápult az agyam így a végére, hogy ezt teljes valójában magamévá tudjam tenni, de érdekes gondolatok. Engem nem bánt meg senki vele, de csináljátok, tehát abban ne hagyjátok. Nincs ilyen engem nem bánt meg senki ezzel számláló, mert már 30-nál tartanánk. Havi 2-3-4-5 ezer dollárra várható bevétel, akkor majd megvágom 6 kamerából. De ez oda-vissza működik. Ha nem vagy igényes, akkor lehet, hogy sosem lesz annyi a bevétel. Szóval elejébe is lehet menni, hogy próbálok minél igényesebb tartalmat gyártani, hogy aztán legyen belőle bevételem, mert amiatt fogják sokan nézni. Nem úgy van, hogy először elvárom, hogy kurva sokan nézzenek, és utána leszek igényes. Már csak hozzáállás, vagy nézőpont kérdése. Meg föltöltöm 4K-ba. De addig ez van. Csumicsá! Csumicsá! Kommentelsz, lájkolsz, megosz! Dopman Papa, korrekt csávó, érdekeseket is mondott. Csak sajnos csak arról beszélt, arról a félmondatomról, hogy azt mondtam, hogy szerintem lehetne jobb minőség a videó. És a maradék 24 percről nem nagyon beszéltünk. Nem nagyon reagált a videómra érdemben, sajnos. Itt megnézek pár kommentet. Azt írja valaki, hogy a fókuszcsoportos gyerek 31 éves feleséges gyereke is van. 31 nem vagyok, de... És azt írta a Dopman, hogy nem mindegy. Szerintem is mindegy, de szerinted nem volt mindegy, mert erről beszéltél. Most fura, hogy úgy csinálsz, mintha nem te beszéltél volna a személyes dolgokról 20 percet. Ez csak egy tánc, nem kell túl komolyan menni, még tükröket sem szép nap. Miért beszélt 40 percet, és valaki ír egy normális kommentet, arra nem tud érdemben reagálni. Mert tiszta Ratyi, ez a fókuszcsoport. Mindenről is csinálnak videót, csak hogy legyen meg a kötelező 2 naponta. Ő a YouTube HVG-je. Sajnos annyi reklámbevételem nincs, mint a HVG-nek. De nem csinálunk napi 2 videót, heti 4-et csinálunk. Ugye én is teki csináljuk. Nem! De Dopmannek naponta csinálsz, szóval most ez ellene is irányul ez a kommented, vagy nem? Mindenről nem csinálok, olyan dolgokra csinálok, ami érdekel. Vagy úgy érzem, hogy valamit mondani tudok róla. Még ha nem mindig is sikerül, de hát ez ilyen, ez a tartalomgyártás. Ez a csűrű videó, hogy néha jobban sikerül, néha kevésbé, de néha jó dolgok jönnek ki belőle. Király videó Dop Papa, adj el a sok gecinek. Hűha, ezeket aztán nem szabad kritizálni, de ők mindenkit ekészhetnek. Miért ne lehetne engem kritizálni? Egyfelől én nem személyeskedtem, úgyhogy nem a Dopment ekésztem, hanem arról beszéltem, amiről beszélt, témáról. Másfelől miért ne lehetne? Hol volt a videóban az, hogy a fókuszcsoport azt mondta, hogy engem nem szabad kritizálni? Ezt honnan szűrtett le, kedves Ákos? Mindenkinek annyi a világ, amennyit felfog belőle. Igen, de ez nem tudom, ez most mire vonatkozott ez a komment, ez ilyen megmaradt ilyen szlogen szinten. A fókuszcsoportos csávó szaladni fog soros szoknyája alá. Az beköp, hogy nem 1080p-ben nyomod a videókat. Látom, ő is leszűrte itt a lényeget. Soros, mi lenne, hogyha elmennél és tagságot előfizetnéd szépen, Soros? Minél több számláról, és akkor így nem is tűnne föl mindenkinek, hogy te pénzelsz. Béla megragadta a lényeget, én is 46 vagyok, és nekem is feláll a cerkám. Pláne, ha előző nap veresbort ittam. Király. Csak irigylik a tisztánlátásodat, mert ezek az emberek teljesen el vannak veszve a világban, semmi konkrétum. Nem kell magyarázkodni ilyen bicikliseknek, meg komolytalan embereknek, úgyse értik a lényeget. Ha leírod, hogy szerinted mi volt a lényeg, és az mennyiben reflektált az én felvetésemre, és hogy miért nem értettem, akkor ezt megköszönném. Személyeskedés helyett inkább fogad el, ha nyilvánosan beszélsz hülyeségeket, lesz, aki elmondja az ellenvéleményét. Igen. Tojglizok rá, hogy nem 4K videó. Látom, mindenki meglagadta így a lényegét, de valószínűleg nem nézték meg a videómat, mert akkor... Mi lett volna, ha ezt nem említem meg ezt így 10 másodpercben a videó minőséget? Miről beszélt volna Dopman? Nem ár dop, komolyan, nem is a személyedet kritizálták, a videó tartalmára reagáltak. Te meg, mint egy sértett kisgyerek, jössz ezzel a dumával, hogy ki mit tett le az asztalra. Én is így éreztem egy kicsit. Tegyük fel, sikeresebb életút a tiéd, és mondjuk lehet, hogy sikeresebb, de hosszabb is, úgyhogy nehéz így összevetni. Ez nem fogja igazolni a véleményed, ettől még beszélsz az adott esetben hatalmas baromságokat, és nem lesz automatikusan igaz. Ez egy jó összefoglalás. Aki ennyire rá van kattanva a felbontásra, és emiatt kiborul, az szerintem sose látott még biciklit. De én nem én vagyok rá kattanva a felbontásra, hanem a Dopman, mert ő beszélt róla 20 percet. Na, itt van Ádám Almási. Nem kell ezt túlspirázni, az összes biciklis egy ripacs fasz. Hú, és a Dopman erre 3 nevetős smiley-t odaírt. Láthatóan itt a kommentelők meg sem nézték a videómat, csak így elhitték, amit mond. Lehet, hogy ez nálom is fennáll néha. Most néztem azt a fókuszcsoport videót, hagyjuk már ezt a verebet. Maradj már te verébe! Én jelentettem a fókuszcsoportot az előbb. Fókuszcsoport! Ez a fókuszos csávó olyan, mint az ellenzék. Minden videójában csak sipitozik. Hú. El tudom képzelni, hogy Gábor Szaszkó tényleg sok videót megnézett tőlem. Aranyos fiú, különben azt írja Dopman. Figyelj, itt összeveszhetnek a nézők, de mi haverok vagyunk Dopman, remélem. Úgy tűnik, mint akivel el lehet beszélgetni, mert tényleg mondott érdekes gondolatokat, csak sok volt a sallang. Sör mellett egy beszélgetésben ez tök máshogy jön ki. Szóval egyszer remélem, hogy eljutunk oda, hogy megígyunk egy sört együtt. Mert ez a buddhista irány, ez mindig is érdekelt engem. Úgyhogy szerintem tudsz érdekeseket mondani. Nehéz Ádámba beleállni, mert nagyon intelligens srác. Hoppá, főleg azért tartom a tekit ilyen debilnek itt, hogy okosabbnak tűnnék mellett. Kontraszt! Íme mutatom, mit írtam az ő mocskos kommentjeihez. Ez az igazi oltás számukra, hidd el. A teremtő és a gonosz is létezik. A teremtő azt akar, hogy visszajuss hozzá, ezt úgy éred el, hogy betartod az atya 10 parancsolatát, és hiszel abban, hogy Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért, és feltámadt a halálból. Nincs más út, csak Jézus Krisztus. És bejönünk át egy rakás... Jézusom, ez egy regény! Ezt egyszer kielemezhetjük, ezt a kommentet. Úristen, mennyi link! Még egy... azt az élet! Na jó, remélem tetszik nekik. Nehogy azt itt, hogy valaki megnéz 30 videót Jézus Krisztusról. De ha szerinted ez volt a nagy oltás, akkor... Emlékszel, amikor megkísértette Jézust a pusztában? Ne állj le ilyen csíra youtuberekkel! Hát, de akkor ő is youtuber. Hisz a YouTube-ra is csinál tartalmat. Ő Facebooker, vagy hogy mondja? Csáva 20 évesen is olyan beszédkészséggel rendelkezik, mint egy igyekvő kiscsoportos ovis. Nyál is kicsortul a száját. Annyira képtelen szavakat formálni. Te meg rászánsz egy nagy lemeznyi időt. Ezzel is csak te lesz a trófea az ő kandallója felett. Oda fogom felrakni a Dopman képét a Piero mellé. Jogos. Tényleg nem vagyok egy jó beszédkészséggel rendelkező ember. Nem tehetem meg, hogy karmát gyártsak magamnak, ezért nem reagáltam annak a csatornának, inkább letiltottam. Hogy tiltott le? Régebben nem ilyen buzi fókuszcsoport volt, hanem fókuszcsoportszerű barmok beszóltak személyesen, megkerestük őket, és megbeszéltük a dolgokat. Nem feltétlenül agresszívan, sosem mondanak a szemedbe, csak a számítógép mögé bújva menősködnek. Mondod ezt egy névtelen kommentben. Én vállaltam az arcomat, de miért ne lehetne nyilvános produkcióról véleményt mondani az interneten? Miért nem ment oda Dopman az összes biciklishez, hogy a szemébe mondja a véleményét, hanem csak így föltöltött a videóban? Ez nem igazi véleménynyilvánítás, ebben nem értünk egyet. Megint nem látom, hogy a véleményem hol a baj. Egyszer amúgy nagyon várom, hogy valami értelmes ember kritikát mondjon, és úgy elküldjön a faszba, hogy nem merek majd rá reagálni. Te bedezoroztad magad? Igen. Várjál, legjobb érve ellenem. Gondolom a videóvágást Kenny vágja, de ha egy Malter talicskát arrébb kell tolni, akkor bajba lenne. Ajjajjaj, hát ez nem rendes munka a videóvágás. Aki nem tud Maltert pakolni, ne is mondjon véleményt. Nem biztos, hogy olyan nehéz egy kis Maltert arrébb pakolni. Amúgy szerintem el tudnék pakolni, minden nap edzek, most egész jó formában vagyok, szóval talán egy talicskát arrébb tudnék rakni. De nem értem, hogy ez miért releváns. Nem láttad még, milyen izmos vagyok. Nehogy meglendüljön a kezem. Lépjünk ezen túl. Ez volt Dopman reakciója, sajnos érdemi kritikát most se kaptam. Az szomorú arány, hogy egy 40 perces videóban, és még azoknak a kommentjében sem volt senki, aki érdemben reagált volna valami mondandómra. De mindig érdekes megnézni, hogy mit gondolnak rólam a vélemény buborékomon kívül. Dopmannek további sok sikert. Holnap élőadás jön, úgyhogy bárkinek bármi kérdése van, vagy valami témajavaslata, vagy bármire kíváncsi, az írja le a kommentekben, és akkor abból kezdünk. Holnap 4 órakor. Próbáljuk elkezdeni 4 órakor. Néha szoktunk késni, néha. Interaktívabb lesz, mint egy átlagos live, de az legyen meglepetés. Ez volt már a fókuszcsoport. Fókuszcsoport! Most én akarok ilyen bele. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super.